إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس نزانغو إسلامو بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليك بنشيت ومتومي رحمة ناماني زوجي ياكي نوصييني بموجة نكويوصي نفسيان كمتا الله سبحانه وتعالى حديثي اللي يسوما ني حديثي اللي بوكيو نا إمام أحمد كوني مسند ياكي kutoka kwa sahaba ambaye ni Abu Darda radhi za Allah zuji yake. Usahaba anasema kuwa kuna sahaba mwanamme alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia mtume ya kuwa ya Rasulullah ewe mtume wa Allah idhni na kuomba unipe mawaidha wa aujiz na kisha ufupishe hayo mawaidha yawe ni mafupi yasiwe marefu. Kala mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumambia sahaba huyo na kuambia masahaba wote na hata kutuambia sisi wasiokuwa masahaba kwa kuwa hayo ndo mawaidha ambayo yatakiwa kila muislamu ayafate. Mtume akasema idha kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in, ukisimama tayari kwa kuwa umenuia kuswali fasalli salatan muwaddi'in, basi swali swala ya yule mwenye kuaga. Kuaga manake ni kutengana na kitu, hapa manake ni mbili. Maana ya kwanza ni kuwa muislamu anatakiwa anaposwali ajitahidi kwenye swala yake ajitenge na mambo ya kidunia. Anapoingia kwenye sala ajitahidi kufikiria kuhusu sala yake anapotakiwa aswali na hata kuhusu akhera, malipo ambayo Allah amewaahidi wenye kuswali na sala zao zikakubaliwa. Asiwe yuko kwenye sala lakini bado huku anafikiria mambo ya kiulimwengu, mambo ya kimaisha, mambo ya mali, mambo ya familia. Ajitahidi muislamu aage kabisa mambo hayo, waddi ani manake fariq tilka al-umura kullaha. Lakini maana ya pili ya muwaddi ya kuaga na kutangana ni kuwa swali swala ya yule ambaye kana kwamba ana uhakika ya kuwa hiyo ndio swala yake ya mwisho, na akisha swali tu hiyo swala ndio atakufa, kwa hivyo itakuwa ndio swala yake ya mwisho, swala ambayo huenda ikawa ndio imsaidie baada kufa kwake. Vipi anatakiwa swali swala hiyo kwa makini na kwa uangalifu na kwa bidii kubwa ya kuwa ili Allah amtakabalie swala yake imsaidie baada kufa kwake. Kwa hivyo yatakiwa muislamu anaposwali si tu bora ameswali, bali akishe kuwa amehakikisha swala yake ni swala bora kwa kutimiza sharti za swala, kuanzia hata kabla ya kuswali anapotakiwa awe. Na kwa masikitiko utapata kuna waislamu wanaoswali kana kwamba wanaswali tu kwa kutoa lawama, lakini si kwa kuwa anahakikisha kuwa anaswali, akijitahidi ya kuwa swala yake ikubaliwe, kama alivyosema Mtume, ya kuwa ajitahidi kwa kila jambo ambalo linafungamana na swala alikamilishe. Unaweza ukapata Muislamu amekuja msikitini kuswali na swala, anaswali na mavazi ambayo anajua ya kuwa nikiswali haya mavazi hayanifai, lakini ndo ameyavaa kutoka nyumbani, amekuja nayo kuswali. Mfano mzuri ni Muislamu kuswali na suruali na kisha na t-shirt fupi ambayo akirukutu hivi ile t-shirt natengana na ile suruali yake, hapa kwenye mgongo kunaonekana, akisujudu ndio zaidi. Basi imekuwa yeye badala ya kushughulika na swala yake, kwa kuwa ajitahidi arukuu vizuri, asujudu vizuri, yeye anaswali na huko anajitahidi kuvutana na ile t-shirt ambayo ameivaa, mashati ambayo ameivaa, kana kwamba alikuwa ameivaa akijua, akiwa hajui kama anakuja kuswali, na huko nyumbani pengine ameacha nguo ambazo zamvaa zaidi katika swala yake. Basi jambo hili halifai. Ama Muislamu auje msikitini na mavazi ambayo ukimuona hivi hauwezi kabisa ukajua kuwa huyu anaenda kuswali. Unaweza kudhania kuwa huyu anaenda labda kucheza mpira uwanjani, vile amevaa jezi la timu ambazo utapata kwa kwanza akiswali, na hizo jezi anashawishi wenye kuswali nyuma yake, kwa kuwa fikra zao zinaondoka kwenye swala zikienda katika mambo ya mpira. Lakini sasa kwa masikitiko sahihi, sasa kuna wale ambao hata huja msikitini na wamevaa mavazi ya kivyama. Ukiona tu hivi unaweza kudhania kuwa anaenda kwa mkutano wa kisiasa. Amevaa tishati ambayo yaonesha kuwa huyu ni mtu wa chama fulani ama chama fulani ama chama fulani, katika vyama ambavyo havifungamani kabisa na Uislamu. Lakini sasa mtu anakuja msikitini hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa Muislamu ajitahidi katika swala yake. Ajue kuwa akiswali uende ikawa ndio swala yake ya mwisho. Lakini pia akiswali anatakiwa ajitahidi kutenganisha swala yake na mambo ya kidunia, ili iwe ni swala anaiswali akihakisha kuwa anamswalia Allah subhana wa ta'ala, na anatakasa ibada hiyo ili isichanganyike na mambo mengine ambayo ni ya kidunia ambayo huenda yakaribu swala yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna rajula, hakika mwanamme, la yusalli 60 sana, wenda aswali kwa muda wa miaka 60, wa ma taqabbala Allahu minhu salatan, na ile hali kwa muda wote huo Allah hajawahi kukubali swala yake hata moja. La'allahu yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, na labda sababu ni kuwa yeye akiswali akirukuu anarukuu vizuri, lakini kwenye sijida hasujudu akatimiza inavyotakiwa sijida yake, na inakuwa sababu ya swala yake kutokubaliwa. Wala'allahu yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu, na huenda sababu ya kutokubaliwa swala yake miaka zote hizo ni kwa kuwa akisujudu sijida yake inakuwa ni nzuri, lakini kurukuu na rukuu visivyo. Kwa kumaanisha kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi katika swala yake, hakikishe kuwa kila jambo analolifanya alifanye kwa uangalifu ili swala yake kubaliwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Malik ibn al-Huwairith, hadithi inopatikana kwenye Sahih Bukhari, Mtume anasema, sallu kama raaitumuni usalli, salini mulivyoniona nikiswali. Kwa hivyo ili swala ya Muislamu ikubaliwe lazima kishe kuwa masharti ya swala yametimia, kama tulivyokusia tu kidogo kuhusu masharti ya mwenye kuswali, vipi anatakiwa vae, lakini masharti mengi tu. Na pia anatakiwa Muislamu atimize nguzo za swala na wajibati za swala, ambayo mtu asipotimiza mambo hayo basi swala yake inakuwa haikubaliwi. Kwa hivyo unapata kuwa mambo haya ni mambo ambayo sasa hauwezi ukaswali na uwe una hakika ya kuwa swala yangu imekubaliwa, ikiwa utakuwa haujui masharti ya swala ni yapi, na je nimeyatimiza ama sikuyatimiza, je nguzo za swala ni zipi, na je nimezitimiza ama sikuzitimiza, je wajibati za swala ni zipi, na je nimezitimiza ama sikuzitimiza. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya Waislamu sasa kusoma, ili wajue namna alivyoswali Mtume ndivyo wanatakiwa pia waswali, vinginevyo itakuwa wanaswali kwa kubahatisha. Na Muislamu hafai kuwa yeye kila siku akija msikitini ana swali lakini swala ya bahati nasibu, ya kuwa labda nimekubaliwa, labda sijakubaliwa. Muislamu anaweza kaswali kisha kwa sababu ya kutotilia umuhimu swala yake ya kuwa imekubaliwa ama haijakubaliwa, akaanza kujipa moyo kwa kusema kuwa sisi tuna swali tu, bora tumeswali, kwa nani anajua kwa swali imekubaliwa? Hakuna juai, tutajua huko mbele mbele. Si kweli Muislamu kusema hivyo. Na ni kwa sababu katika sheria Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mambo aina mbili. Ametufundisha mambo ambayo yatakiwa Muislamu ayafanye katika ibada yake, na hakikishe kuwa mambo hayo ameyatimiza vilivyo. Haya mambo yanaitwa ahkamu taklifia. Ani hukumu ambazo zinafungamana na yale mambo uliokalifishwa kuyafanya, utimize mambo hayo katika ibada hiyo. Kwa kuna mambo ya wajibu, kuna mambo ya sunna, kuna mengineyo ambayo yanafungamana na ibada zetu. Lakini sasa pia kuna ahkamun wadhiya, kuna hukumu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha ili tujue ya kuwa ni vipi Muislamu anaweza akapima swala yake ikiwa imekubaliwa ama haijakubaliwa, ikiwa imeswihi ama haijaswihi, kwa kujua kuwa nikifanya hivi na nikaona kuwa mambo haya yametimia, basi itakuwa ibada yangu imetimia. Lakini nikifanya hivi nikawa nimefanya makosa kwa mambo haya, basi ibada yangu hii haijatimia. Hivyo ndio vile mzangu Uislamu sisi tunavyotakiwa tuishi katika dini yetu. Lakini si eti sisi tumeletwa katika dini kufanya ibada ikiwemo swala kwa kubahatisha, ya kuacha tuswali bora tumeswali kisha Mungu mwenyewe atajua akubali ama asikubali. La hasha wakala, mambo haendi hivyo. Mtume anasema idha qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ndugu zangu Waislamu, swala ndio ibada ambayo tutaanza kuhesabiwa nayo siku ya kiyama. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min a'malihi as-sala. Jambo la kwanza kabisa ambalo waja watahesabiwa siku ya kiyama katika matendo yao, ambayo matendo hayo ni matendo ambayo waliwajibishiwa wayafanye kwa kuwa ni ibada wamfanyie Allah, jambo la kwanza kabisa kuhesabiwa ni swala. Sasa Mtume akasema swala yako ikiwa itatimia. Kutimia ni vipi? Kwa kuwa sharti zake zimetimia, nguzo zimetimia, wajibati zimetimia, sunan zimetimia, basi mambo mengine yote pia Allah tajalia timie. Lakini ikiwa swala yako itakuwa ina upungufu na isikubaliwe, na kisha uonekane kuwa saa kwisha upande wa swala hauna chochote, basi hakuna kitakacho kusaidia baada hapo. Yaani mambo yote hayatatimia. Hadithi hii Mtume anaendelea anasema kuwa wala takallam bikalamin tu'dharu minhu ghadan. Nasaha ya pili ambayo Mtume alimpa huyu sahaba, na mawaidha sehemu ya pili ambayo Mtume alimwambia, akamwambia kuwa wala takallam, wala usizungumze, usiseme kwa kutumia mdomo wako, bikalamin ukasema maneno, tu'dharu minhu ghadan, maneno ambayo kesho yake utakuja kutafuta excuse, utafute ani sababu ya kujitetea, ama utafute msamaha kwa kuwa umeongea maneno na umekosea katika maneno hayo ambayo umeongea. Usongee maneno kama hayo. Na hii ina maana ndugu zangu Waislamu, ya kuwa Muislamu kuongea maneno na kisha afanye madhambi kwa yale ambayo ameongea ni makosa makubwa zaidi, na si vizuri kufanya hivyo. Bora zaidi ni kufanyaje? Ni kujizuia usiongee hayo maneno. Mtume anasema makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Yule ambaye anaamini Allah na siku ya mwisho, basi ni aongee maneno ambayo yana khairi ndani yake ama anyamaze. Kwa hivyo kunyamaza kwa kutoongea kile ambacho kitakusababishia madhambi ni bora kuliko kuongea kisha baadaye sasa ndio uje wazi kuomba msamaha. Ingawa utakubaliwa ikiwa utatimiza masharti ya msamaha ya tauba, lakini sasa lau kama ungenyamaza ingekuwa ni bora zaidi kuliko kuwa sasa ushaingia kwenye madhambi hasa kisha unaanza kuomba msamaha, kwa sababu haujui kama utapata nafasi ya kuomba msamaha huo, na pia kama utaomba msamaha kisha ukubaliwe, hasa itakuwa maana yake unajitia katika hali ya mashaka. Mtume anasema kuwa mwanadamu anatakiwa Muislamu ajitahidi kujizuia kwa kuongea chochote ambacho mwishowe atatakiwa aombe msamaha. Hapa kuomba msamaha kuna gawanyika aina mbili. Ima huo msamaha unatakiwa umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa umesema jambo ambalo umemkosea Allah. Kwa hivyo unatakiwa uombe msamaha. Na sehemu ya pili ni kuwa unatakiwa uombe msamaha kwa sababu ya kuwa umesema jambo ambalo umemkosea mwanadamu. Kwa hivyo pia unatakiwa uombe msamaha huyo mwanadamu, na kisha pia uombe Allah msamaha wa kusamehe. Sasa hii inaonyesha kwa ndugu zangu Waislamu, kumbe kuongea kwetu pia kuna hatari kubwa zaidi katika maisha yetu ya kesho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu, alimwambia Mtume Muadh ya kuwa zuia ulimi wako. Tena Mtume akatoa ulimi wake alafu akaushika, ya kuwa zuia huu ulimi ndio uweze kufanikiwa. Muadh akamuuliza Mtume, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, sisi kwani hupia tunapatilizwa kwa ile ambayo tunayongea? Mtume akamwambia Muadh, thaqilata ka umuka, wewe ni sawa na kuwa mamako amekupoteza. Wa hal yakubbu an-nasa fi nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mtume akamwambia kuwa je, kuna kile kitakacho wafanya watu watupwe na warushwe motoni, tena waanguke motoni kwa pua zao, isipokuwa yale ambayo walikuwa wakiyachuma kwa ndimi zao? Kwa vina maana kuwa yatakiwa Muislamu achunge sana ni kitu gani anaongea, ili asije kitu hicho kikamweka mashakani. Na sisi tumeona watu wengi ambao hapa duniani kati yao na wanadamu wenzao wameingia mashakani tu kwa sababu ya wameongea, kiasi cha kuwa anafika wakati anajuta, ningelijua singeongea haya maneno, lakini sasa ashatoka hairegei. Hasimekuwa nini? Ni kuwa ataradhalie au dhalilike, aombe msamaha na labda usikubaliwe, aadhibike, apate mateso. Yote hayo ni kwa sababu ya ulimi tu. Ikiwa ni hivi, je, siku ya kiyama ndugu zangu Waislamu itakuwa hali ni gani? Kwa hivyo hii ndio nasaha ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasaha ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wajma'il ya'sa mimma fi aidi nas. Muislamu anatakiwa ajitahidi kuweka azma katika moyo wake na kukata shauri ya kuwa yeye hatotamani vya watu. Mtegemee Allah na tarajia chochote kutoka kwa Allah, wala usio wewe unaangalia watu kisha unaona kuwa hawa watu ndio maisha yako, bila hao hautaishi. Ikawa sasa moyo wako wote umefungamanisha na wanadamu badala ya kufungamanisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo ni baya zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Sahal ibn Sa'd radhiallahu anhu, huyu sahaba alimuuliza Mtume ya kuwa, Mtume niambie maneno ambayo nikiyafanya Allah atanipenda na pia nikiyafanya wanadamu pia watanipenda. Mtume akamwambia izhad fi dunya yuhibbuka Allah, usipupie sana dunia na ukawa kila kitu chako wewe unafanya kwa ajili ya dunia, fanya mambo kwa ajili ya akhera, na jitahidi kwa ajili ya akhera, Allah atakupenda sana. Kila unapofanya bidii kwa ajili ya kutengeneza akhera yako, basi unakuwa ni kipenzi cha Allah. Lakini unapokuwa wewe bidii yako kubwa ni dunia, na kila unachokifanya unakifanya kwa malengo ya kidunia, basi hapo utakuwa wewe si kipenzi cha Allah. Kisha kaambia wazhad fima inda nasi yuhibbuka nas, na kisha pia wachana na kutamani vile vya watu, pia watu watakupenda. Anitosheka na kutotamani vitu vya watu, tosheka na vile ambavyo Allah amekujalia na amekuneemesha navyo, basi watu pia watakupenda. Hakuna mwanadamu ambaye anapenda wewe tabia iwe ni kutamani vyake na kumezea mate vyake, na kwa sababu tabia hiyo mwisho itakufanya mpaka uanze kumhusudu na hata uanze kumchukia mtu na hana makosa, lakini tu kwa sababu ya kuwa ulikuwa unadhania kuwa atakupa na kisha hakukupa, ikawa sasa ni kuanza kumchukia ya kuwa sasa watu wengine siju vipi, mtu mneemesho na huangaliwe wenzako. Sasa ni kweli, lakini kwani kila mwenye neema lazima kuangaliwe, asiangalie mtu mwingine? Wajuaje hakuangalia lakini amangalia mwingine? lakini sasa tayari ushamwekea fundo. Kwa kuwa nini? Umeenda kumwambia kuwa na shida hii na shida ile na shida nyingine, lakini akwambia kuwa kwa leo utanisamehe. Na wewe ukienda ulikuwa tamaa yote ni kwake, unaona kwa nishafika wake kwisha, shida ishatatuka. Mtume anasema wajma il yasa mimma fi aidin nas. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atujalie tuwe katika wale ambao wanajitahidi katika ibada zao, na tujalie miongoni mwa wale ambao wanajitahidi kujizuia na kuongea maneno ambayo yatawatia mashakani, na pia wanajitahidi kutosheka na alichowapa Allah na kutotamani vya watu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mzangu wa Islamu, tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Na huu ni mwezi ambao ni katika miezi minne mitukufu, kama ilivyokuja kwenye Qur'an na hata kwenye hadithi. Lakini sasa miezi mingine mitukufu ambayo ni mitatu, ambayo ni Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, ni miezi ambayo huwa kuna ibada ambayo ni mahsusi katika hizo miezi, tofauti na mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab hakuna ibada yote ambayo ni mahsusi kwa ajili ya Rajab. Dhulqa'da ni moja katika miezi za Ashhurul Hurum, kama alivyosema Allah, Alhajju Ashhurul Ma'lumat, katika hizo miezi ambayo Muislamu anaruhusiwa kuweka nia yake ya hija na hata ahirimie ibada ya hija na hata aanze ibada ya hija kwa kwenda Maka na kuanza kufanya umra, kisha ngoje mpaka nini, mpaka yaumu tarwi, alafu ndo aanze kufanya hija yake, anaruhusiwa katika Dhulqa'da. Na pia katika nini, katika Dhulhijja, ibada ya hija pia ni mahsusi kwa mwezi huo. Na Muharram pia ni ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusisha mwezi huo na ibada ya saumu ya Ashura, ambayo ni taswana Ashura. Kama vile pia ni mwezi ambao Mtume amehimiza Waislamu wafunge kwa kusema ya kuwa hakuna mwezi ambao saumu yake ni bora zaidi kuliko mwezi wa Muharram, saumu ya sunna. Lakini sasa ukifika katika Rajab, hakuna hadithi yoyote ambayo ni sahihi iliyoeleza kuwa kuna ibada mahsusi ambayo haipatikani katika miezi mingine yoyote katika mwaka mzima isipokuwa katika Rajab. Ndio sababu katika kitabu cha Tabiinul Ajab akasema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya kuwa lam yarid, haijawahi kuthibiti kabisa, fi fadli Rajab, katika kueleza fadhila ya mwezi wa Rajab, fi fadli shahri Rajab, wala fi siyamihi, wala kueleza fadhila ya kufunga ndani ya mwezi wa Rajab, wala fi siyami shay'in minhu, wala kueleza fadhila ya kufunga siku yoyote katika mwezi huo, wala fi qiyamin laylatin makhsusatin, wala kwa ajili ya kuwa kuna fadhila ya kusimama ndani ya mwezi wa Rajab usiku fulani kisha ukawa unafanya ibada katika usiku huo mahsusi. Hadithun sahihun yasluhu lilhujja, hadithi ambayo ni sahihi ambayo inafaa kutumiwa kama hoja. Kisha akasema Ibn Hajar waqad sabaqani fil jazmi ila dhalika, na amenitangulia katika kukata kauli kwa kusema hivyo al-Imam Abu Ismail al-Harawi, imam ambaye ni mmoja katika maimamu ambao ni hufadh wanaojua zaidi masala ya hadithi, ambaye anaitwa Abu Ismail al-Harawi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yatakiwa Waislamu wajue ya kuwa huu ni mwezi mtukufu, hilo halipingiki kwa sababu ya kuwa hadithi imethibitisha jambo hilo, Qur'an imethibitisha. Lakini hakuna ibada ambayo ni mahsusi ndani ya mwezi huu, si saumu, si swala ambayo ni mahsusi katika mwezi huu, si sadaka, si kwenda kufanya umra, wala si adhkar, bali yale ambayo yanatakiwa yafanyike katika mwezi huu katika ibada ni zile zile ibada ambazo hufanyika katika miezi zote, miezi ambayo hata si katika mwezi wa Rajab. Kwa Muislamu kama amejitahidi kuwa ni tabia yake kufunga Jumatatu na Alhamisi, aendelee kufunga hata mwezi huu, amejitahidi kuwa anafunga siku nyeupe, jitahidi hata mwezi upya. Ama anajitahidi mara nyingi kufunga saumu ya Daudi siku moja na kufungua siku moja, basi pia anafunga mwezi huu. Ama anafunga saumu ya vijana, afunge pia hata mwezi huu. Lakini kusema kuwa eti kuna saumu ambayo haipatikani mwezi mwingine isipokuwa mwezi huu, hakuna saumu hiyo. Pia swala ni hivyo. Kuswali swala za faradhi ni lazima kama kawaida, sunan, qabliya, baadia, kuswali ishraq, dhuha, kuswali witri, kusimama qiyamu layl, tahajjud, ni swala ambazo zipo kila siku. Kwa hivyo pia Muislamu akiwa anaswali swala hizo na kujitahidi pia mwezi huu ajitahidi kuziswali ni bora zaidi. Sadaka pia ni hivyo. Lakini sasa kwa masikitiko kuna baadhi ya Waislamu, tena kwa masikitiko zaidi, wengi wao utawapata ni wale wazee wazee. Mwezi huu ameamua kwa kuanzia mwanzo paka mwisho afunge ili saumu ya Rajab. Na ambapo hakuna hadithi sahihi ambayo inaeleza jambo hilo. Kisha anaunganisha na mwezi unaofuatia ambao ni wa Shaaban. Sawa, katika Shaaban hadithi zimethibiti ya kuwa mtume alikuwa anafunga sana. Hapo hakuna mjadala. Hadithi zipo. Lakini katika mwezi huu hakuna. Kwa jambo hili, yule ambaye labda ana nyumbani mama ama nyanya, ani yule hababa, ama ana baba, ama ana babu, ama ana ammi, ama mjomba, ama ana jirani, ama jamaki, ama rafiki yake, na labda jambo hili hajawahi kulisikia ama halijui, mfikishie salamu hizi. Ili mtu asije akawa anafanya jambo ambalo anatarajia malipo, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam tayari ashamwambia kuwa haulipwi. Kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema mtume ya kuwa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Yeyote atakayefanya amali yoyote ambayo ni ibada, na ibada hiyo mtume anasema kuwa hakuifanya wala hakusema ifanywe, fahuwa raddun, amali hiyo utaregeshewa, ani ghairu maqbul, haitokubaliwa amali hiyo. Sasa kwa nini mtu ajitahidi kufunga kisha sikubaliwe? Na sababu ya kutokubaliwa ni kwa sababu ya kuwa ni jambo ambalo ni la bid'a kwa sababu mtume hakufanya. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabali ibada zetu na takabalie mema yetu yote ambayo tunafanya katika mwezi huu na hata katika miezi mingine. Kumalizia, Muislamu anaweza kujiuliza, sasa ni lipi ambalo atakiwa Muislamu afanye katika mwezi huu wa Rajab ikiwa hakuna ibada mahsusi isipokuwa ni zile zile za kawaida? Lile ambalo atakiwa Muislamu afanye ni moja peke yake ambalo hufanyika katika miezi mitukufu. Nalo limesemwa kwenye Qur'an. Allah alipokuwa anazungumzia miezi mitukufu, mwishowe akasema kuwa fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika hizo miezi. Kudhulumu nafsi maana yake ni kuwa usifanye dhambi lolote katika mwezi huu wa Rajab kwa kuwa ni mwezi mtukufu, wala katika miezi mingine ambayo ni mitukufu. Kwa kuwa ukifanya dhambi na kosa, basi huwa kosa hilo madhambi yake yanakuwa ni marudufu, kwa sababu kaanaka intahakta hurmata dhalika shahr, kwa sababu kana kwamba umevunja heshima ya mwezi huo. Sasa unakuwa una lipishwa madhambi ya kosa hilo double. Hasa ndio sababu yatakiwa Muislamu ajitahidi kujiepusha na madhambi. Na madhambi yako aina mbili. Kuna madhambi ya kufanya kile ambacho ni haramu, hayo ni madhambi unapata. Na kuna madhambi ya kuacha kufanya jambo ambalo umelazimishwa kufanya, pia ni madhambi unapata. Hasa yote hayo yatakiwa Muislamu ajitahidi asifanye. Kwa ibada ambazo ni lazima ikiwemo swala usikose, kwa sababu utakuwa unafanya unadhulumu nafsi yako, unafanya madhambi hapo. Alafu mambo ya haramu ikiwemo bangi, ikiwemo unga, ikiwemo modhoka, miraa, ikiwemo mambo ya ulevi, na ikiwemo uzinifu, uongo, mambo ya uwizi, ujambazi, yote hayo yatakiwa Muislamu ajiepushe katika mwezi huu, kama vile huwa ni kawaida Muislamu ajiepushe na mambo hayo kila siku, lakini katika mwezi huu iwe ni zaidi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.